خاص مطلق شو. ہاں قاضی سیف، قاضی سیف مطلب شوکانی قاضی سیف ہو چکم غیر مقلد دے، اغا روافظ پسی لگے دلے دے ناغیر جواب یو دے ورکینوی انہا مندرجتن تحت العموماتو، دا آمین دا دا عمومی نصوص دلان دے منگا راوستی شو، انہا مندرجتن تحت العموماتو دا منگا عموماتو کے راوستی شو. دلتا یو خبر شویدہ او خبر دا غی منزو پا کتاب کے شویدہ دا حادیثو پرانا کے حل تیدا کرے دا سوئی احناف یادی او نور دلیلنا دا غی عمومی، نور دلیلنا دا غی سوگ دی احناف یادی عمومی اغاشتا ادعو ربکم تضرعا و خفیا. سوئی ورپسے شیخ المنحج دے اغوی زپ طور الزام داوے ما لیکن بطور الزام ویلشی دیتا کہ بطور الزام منگتا نوے نا دا منسا کارو چوز بلا گیا ہو خو لیکن البادئ دے کا نشورو یا پخ پلا کردے دا چیزو الزامان وے ما چی سورت فاتحہ ہم سورت المسئلہ دے نو پاغے باندے دا سورت فاتحہ تا مخی نمونو کے منگا یو سوال یو نم دا خول ہو را دے تعلیم المسئلہ دم سوال لے لکا دعا را نو دے سورت فاتحہ باندے دا سار دا مخام او دا ماسخوتن پا منزونو کے جہر کی دی شی دا ولی کی چی دیوی چی دعا پا پٹا باندے رکھا نا الزامن ویزی داوے ما چی دا مخام او دا ماسخوتن او دا سار منز چی کلکی نو دی سورت فاتحہ امام یہ لکا امام یہ سورت فاتحہ پا زورا ولی وائی زکر جدی ہوئی چی دعا پا پٹا نن دا ہم دعا رکھا تعلیم المسئلہ دار پا پٹا اوئی دار آگا الزامن سوال لے نا جواب بوم الزامن دائی الزامی جواب الزامی چی سورت فاتحہ دا خو مقتدیان پا پٹا پٹا باندے وائی او تعلیم المسئلہ دے تے امانے مقتدیان خو پا زور فاتحہ نوئی لکہ امام دا مخام منس کی الحمدللہ رب العالمین نا دا مقتدیان خو چگنو بازی چا الحمدللہ رب العالمین نماز فتن کے نصار کے نو دا سے ہوا یا کنا چی پا زور دی چگے پا مانزکی دا فاتحی پا ادائے گے کے نو بازی ندوتو ایم چی امین دے پا پٹا باندی ہوئی دا سے بلگا برابر چھو الزامی جواب کی مجھے دا سے ہوئی او بیادا ہوئی چی کل دی والا دا جواب ور کی چی یرا خو پا حدیث کی راغلی دی چی امام دے پا زور باندے سبق ہوئی ندام پا حدیث کی راغلی دی چی پا زور باندے دے سبق ہوئی گورت دوارو کے فرق دے حدیث چی راغلی دے پا دے کی چی امام با پا ماخام ماس خطانا و سار دے دو دو رکاتونو کی پا زور دو سبق ہوئی نو دا فاتحہ بارا کی راغلی دے فاتحہ پا قراءت کی داخل دا قراءت بالاتفاق پا جہری منزنو کے و پا جہر سرئی قراءت ستوی پا قرآن کے دن دن سورت فاتحہ دا دا سورت فاتحہ نکد انکارو کو چھے دا قرآن ندا نو کافر شوے او کد آمین پا بارک دے اوے چھے پا قرآن کے دن لکمہ دا قرآن ندا نو بیدتی شوے بارک دونے لے پرک دے آمین تی چلٹ بار دے او فاتحہ پا کی چلٹ را دن ندا نو چھے کل آغا آمین دا قرآن نا ندے بلکہ لکلے بے دتے نو سنگ دوارا پا یو بلبانی کیاس کے بل دا چھے آخو آخو صحیح دا سے روایات راغلی دی چھے امام با پا زورا بانے سبق ہوئی چھے دائے خلاف یو روایت نشتا ادیکھو آئے یو روایت دا دوار لخیر پا شریک کرے ہم دا غیر ہم زمون دے دوستا بہو آئے یو روایت تے اور دوارو پا شریک کرے اور پائے گڑے رے خبری دی سنگ رے یو کیاس پا بلبانے کے بارحال من خبر کولے چھے قاضی سے بھی شوکانی چی دا با دا عمومات و دلان دے راولو جی انا راولی دا عمومات و دلان دے او بیاوی لئن تامین دعاون امین تا با دعاوے دا آغی نیلو لوتار کیلی چی مفت ورکولی کی گی کم کسان چی نیلو لوتار مفت اخلی نی پیک رشتا لئن تامین دعاون چی تامین دعا دے دعا بئی او امام رازی رحمت اللہ علیہ ہم دا خبر کرے دا لئن من یقول عند دعاء الداعی آمین فہو ایزن داعی سوک چے آمین وین دوم دعا وختلا زکا لئن قوله آمین دا دے تاویل دارے چھ دا ما دعا قبول کرنے دے سائل لے داعی سائل او عام قانون دارے چھ درے زلب دعا گانے غارے اسی او روایت پا کے دار آزی مجمع الزوایت کے چامینم درے کرتا دے اس دا کسوک داوی چھ صرف آمین آمین ہی سوک نوی نو دا زده دعا تابع منم اول خورتا مونگوی دعای او منم خوک آغوی زی دعا نمنم دا دعای تابع منم نمونگوی بیام ٹک در صحیح والا چه اصل پا دعا کے اخفائی نو توابعات له حکم دا اصلی پائے کے پا طریقے دا دلالت و نصر اخفا پا کار دا چه مطبوع لے دا حکم دے نو تابع لے ام دا حکم دے تا خو مونگ دا عطوا خبر کولا چه دا عطا چه کم روایت بخاری نقل کرده ده صرف اگر دو نویری دی نورا خواده خواده نده بیدی چه دا دعا دا باقی یو بلا خبر ده ده که اگر کو کی او دا پیغمبر دا منز دا کتاب چه ده منز دا پیغمبر دا احادیث پرانا که ده نم ده پائے که شیخ المنحج بارک اللہ فی عمرہ اگی دایو روایت نقل کرے دے دا عطوا بن ابی رباحنا اگا عطوا بن ابی رباح دے ابیو پا کی پاتشیوی پا کتابت کیلتا ادرکتو میاتین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم پی حاد المسجد ما پا دی جماعت کے دو سوا صحابے کرام لی دلی دی کم جماعت کے وسراغ برکٹ کے لکلی دی یعنی المسجد الحرام مسجد حرام کے مقام مکرمہ کے دون میں منتی دی دون دو سوا صحابہ اذا قال الامام ولد والین رفعو اصواتهم بے آمین ندیو پا زور زور آمین وے پتہ نہ لگی جنب اشمارلو منز بینکو اور دا کسان بے اشمارلو پا مسجد حرام کے خود دو سوا کسان منز نکی پا مسجد حرام کے خود دو لکا خلق منز کی نجنب کے دو سوا اشمارلو دا نور کمی غاڑی تلڑلو اغیس شو فاغ اخفا اخفا خلق نکارکی اخکارکی دو شئی نجاقو پا پتا ہوئی لی چکا نا خوش پا زور ہوئی لی شندہ پتا ہوئی لگی کیاو تنوئی نو مو گو روی وی وی خود دا روایت چی دے اگا تخپلا ہم پتا را چیسے چل پکے دے نوی وی خالد بن ابی نوف دا دے روایت دا روایت ذکر تک دے چی پا دا دے راوی مطابع موجود دے او ابن حبان دے تا صحیح اثر ویل دے دا خدای خبر شوا چه گویا ادرکتو میتین پکشتا دو سوا صحابہ عطوالی دلی دی منگوائیو اول خبر دا الاثار المرفوعہ دا مولانا عبدالحی صاحب کتاب دے دا سے دا المجموعہ فی الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ دا چی دا جلسے لے راغواری و سرولی کی فضیلت و شیخ چل تزی نہیں فضیلت و شیخ ارسو کو نا اغا ام پا دے روایت بانے چی باس کی نا دے ویلی دی ادرکتو میں اپنے من الصحابت فی حاد المسجد دا عطا بن ابی رباح تابعی دا خبر ہے چی ذکر کرے دا وی محدث البانیوی ہوا بحاظ اللفظ ضعیفن دا الفاظ خود دے ضعیف دی ادرکتو میں اتینے والا بے حقید خالد ابن ابی نوف نا دا روایت نقل کرے دے دا خالد بن ابی نوف نا لکا اغیم پائے دا موز کتاب کی رکلی دی جدا مطابع دے دے نقل کرے دے خو خالد فی عداد المجہولینا خالد دا مجہول لے زکا چو سره کو دلی کلی دی ټیک دا چې ابن حبان دے اثر ته صحیح وی دی خو غوی لانه لم یوثقه د دې توثیق بغیر د ابن حبان نبل چانه کړي اول خو د البانی نه دا خبر نقل کړي د محدث البانی ابه رستم یو خبر بل نقل کړي دا اغوی قلت والبانوی زوئے ما لیسا فی تامین المؤتمنین سوا هذا الاثر ولا حجت فی دیسر یو حدیث نشتا اسے با سریدان تاوی خدا غیو اثر و سره دے پدے کے و سره اس حجت نشتا لانه لم يرفعه الى النبي زکہ چہ دا مرفوع روایت نرے لیکن وقت جاءت احادیث کثیرہ فی جہر النبی ولیسا فی شیء منها دیر احادیث دا نبی دا امین پا جہر کے راغلی دی لیکن پا یو روایت کے دانشتا چی صحابہ کرام اور نبی پسے پا زور آمین ویلے دے تخبر لکی ومن المعلوم ان التامین دعاء والاصل فیه الاسرار اوی دا گور معلوم را اغبل ویش بلا شکر دیو ومن المعلوم معلوم را البانی وی چی تامین دعاء بیسابیگی او اصل پا دے کے اخفارا پا پتبانے بے وی ولی ویہت پا کے ما پیش کوا آیت خوبا کہ البانی پیش کرده دی لقوله تعالی ادعو ربکم تضرعا و خفیا انہو لا يحب المعتدین فلا يجوز الخروج عن هذا الاصل الا بدلیل صحیح سو پوری چی صحیح دلیل نینا دا دی اصل نباقا کے گئے نا چی گوری پپٹا باندی را دا سی دا پی بیا رستو باس کرده نو گویا دخ پخ پلا باندی دی محققو چی دی مل گره دی او اغه دا ویری دی چې دا روایت چې دینه دا صحیح نه دی یو خبر خدار خو لیکن دنه دغ کار کړه نه چې ولی صحیح نه دی ناغه ولی خبره ذکر کو یو هم دا وایو د حسن بصری او د عطا رحمهم الله د حسن بصری نه د عطا عمر کم دی د عطا عمر کم دی د حسن بصری نه او حسن بصری وی چې زما د شپږ شلو صحابو سره ملاقات شوی دی نو چې هغه شپږ شلی لیدلی دی په ډیر عمر کې نه اتوا په کم عمر کې دوه سوه څنګه ولیدلو بله خبره مونږ دا کو چې په مسجد حرام کې صرف دغه دوه سوه صحابه کرام نو لکه مخکې به وې ډیر زیات وو نو چې دش مارلی دی یو لیدلی دی یارې طریقې سره به داسې معلومات کړي که نه اصل کې دا روایت صحیح نه جوس وایو نو که پاره طریقې سره معلومات کړي نو دو سوه کسان خو په مسجد حرام کې چرته نه هلته خو په زرګونو په لکونو کسان دي نو څه چل دی روایت کې دا روایت اصل کې په بېحقی کې دی نوې نسخه را بېحقی چې کوم اوس چاپ شوی ده دویم جل صفحه 86 د حدیث نمبر دی 2455 اخبرنا ابو یعلا حمزة بن عبد العزيز السيدلاني أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان حدثنا أحمد بن منصور المروزي حدثنا علي بن الحسن بن شقيق أنبأ أبو حمزة عن مطرف عن خالد بن أبي أيوب سيد خالد بن أبي نوف عن عطواء قال أدركت 200 دي سند دي شی با ویخت رسی کنو دی ویخت نرسی ویخت رسوس چی سنگ با دا روایت سی کی گی سنت تو گو راول ابو بکر محمد ابن الحسین القطان در اغجن المتوفا 333 سجری دری تینونا دری سوا دری دیرش دیکھ وفات شوی دی ترجمه پسیر و عالم نبلا کی امشتا تاریخ بغداد کی امشتا تول داوی چه دروغی وی یکزیبو دروغی وی کونو مع الصادقین دشتنو سرمل گریشه دروغ جن پریده ده دروغ وی دا پک رنبانه راوی ده دویم علی بن حسین پک راوی ده علی بن حسین دا راوی چه ده دیخ پلوی چه دا روایت ناقابل اعتبار ده پی خور که کیسو ده خرطه دلی یو طالب تلو نا کیسٹ والا توی ایمالا کیسٹ را کا مولی سے چپدان بانے پخپلا رد کر دے یو مولی سے بہت یادو یا غدان بانے پخپلا رد کر دے اگا کیسٹ را لرا کا سنت کی چھ کم راوی دے اگا خپلا پا دے رد کر دے دوی میں خبر مونگ دا کو زکا علی بن حسین راوی اگوی زما دا روایت ناقابل اعتبار دے تہذیب و تہذیب کے داشتا وی قال ابو عمار الحسین ابن حریس دیوی قلت له ما ردنا تپوسو کر دغرا بنا هل سمعت کتاب الصلاه من ابي حمزه السكري تا دا ابو حمزه سکرینه کتاب الصلات اوریدل دی دا امین مسله په کتاب الصلات کې دا تا راغنا اوریدل دی د خپل استاد نه ذکر هغه استاد چې دی نغا دا حمزه ری کنه نو یې تار دنه دا خبره اوریدل دی دا کتاب الصلات دته اوریدل دی او کنه دی اوریدل فقال نعم سمعت ما قوت دا کتاب اوریدل دی خو لیکن یو چلو شوی ولكن حقا حمار يوما یو ځل هغه خبره کولا او د خره کار دای بس کله کله आवाज را پری دی ټیم تم نګوري د خره आवाज شروع کنه حقا چغه او باسلا فشتبا علی حدیث ما باندې یو حدیث ګډ وډ کړي دی اوس دا ما ته پته نشتا یو حدیث هو چې کم حدیث ته چې هغه د خر پرواته لري ما ته اوس دا پته نشته چې هغه کم حدیث ته نما ویل داغه خلکو ډېر لوی احتیاط وکنه داغه خپل د خر خبره ذکر کی نه دا ډېر احتیاط د وجنه فترقت الكتاب كله ما د کتاب الصلات روایت ټول پرې خو دا مدیسستو گواچستو دا پکې دیم راوی دی هغه پرې خې دی نه پری دی راټینګ کړي دی دریم چې دا کوم وی چې مطابق موجود دی خالد بن ابي نوف دا خپل مجهول لے ددن دو راویان روایت کی مطرف بن طریف یو او یونس بن ابی اسحاق چا بغیر د ابن حبان دت ثقه نه دی ویلی دوت ویری جی ٹھیک دا خود خو هغه عثمان بن محمد راوی ته طرف الیدین کې ذکر کړی دی امس قویری دی حالانکه هغه بل اتفاق موضوعی روایت ته ٹھیک دا حافظ ورته کډیر ته ست جوړ کنه مقبول و تویری دی حافظ ولیکن دا حافظ حافظ مطلب حافظ ابن حجر رحمه الله اداغت طریقہ دارا چه مجهول الحال راوی تا ام مقبول وائی دا خود عطوا خبر شوا وس اغی چه کم دلیلون ذکر کردی دی نو اغی که دن نیو کار کردی دی وی دا دلائل پا مقام کې دا جہر بی تامین دا پارا استدلال پا احادیث و سرا حدیثونه دو ذکر کړی دي په احادیث سره خو لیکن تنقیح یې ولا نه کړی ده موږ داغه تنقیح یې کړی ده مستوی چې څوک وی چې امین په دمه دمه باندې ده نو داغي دا روایت ته خو زه تنقیح کوم ناغه ده موږ داغه تنقیح کړی ده او موږ باید ای کوم روایت ته لکه تنقیح به پکې وکړو اول روایت چې نقل کړی ده بخاری اذا امن الامام فامنوا یو روایت دویم و اذا قال الامام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقولوا امین وی ابن حجر ویلی دی کٹر متعصب شافعی ابن حجر سب دی کٹر متعصب شافعی چا ویلی دی مولانا عبدالحیسیب ویلی دی مجموعة الفتاوہ کی متعصب شافعی او خپل چی درائی لیکن پا اول کی لیکلی دی چی ما مذب والا ولدہ کتاب لیکو اخو مذب پس روان دی ذکر روان دی بلوغ المرام والا یادو نو ابن حجر ویلی دی چی پا اول حدیث کے دلالت پا جہر باندے دا سے دے کہ امام پا زور آمین انوی نو مقتدی بے سنگ ووری حال دارے چی آمین دا مقتدی معلق کردے پا آمین دا امام پورے اور دا دویم حدیث پا بارکے اذا قال الامام غیر المغضوب بارکے وی چی پا حدیث کی دی چی دا امر دے فقولو آمین قول پا امین سر راغلے دے یو قیدے ذکر کردے دا قول چے مطلقاً واقعشی پا احسن الکلام پا دیکھے پا تفسیر کی دالی کلی دی چے قول مطلقاً واقعشی نو عمل کی گی پا جہر باندے یو عدل تو مکہ دا مقتدی قولی معلق کردے دی امام پا قول باندے نی امام خو پا امین پا جہر سروی نو مقتدی بے ہم پا جہر سروی چے موافقت یہ پا صفت کے راشی دا دو روایتونه یو کړی دی یو یې د دینه دلیل نیولې دی اوس د روایت لراشه دا خدای خبره شولا اول غمونګ وایو ابن دقیق العید او چې د اختر پشپور کروڑونو مالکی عالم دی بل وی عالمو داغه کتاب دی احکام الاحکام رومبنی جلد کې دایل کړی دی چې د دې حدیث نه د سر نه دان ثابتیږي چې امام دې امین وي په دمم ثابتیږي ځکه مالکی دی یو قول تاغی دارے چی امام بنوی آمین وی تے پا دے پورے تتے دا ثابت ہے چی امین بل جار تے ثابت شو ابن دقیق لیدوی نفس امین تے ثابت کی گی یو دا لوگی مولی بلے سر دا پراتے بوری نفس امین پا دما امین تے امنا ثابت کی گی نولی ثابت کی گی امنا خوراغلے دیکھنا ناغر امنا مانا کی چی کل امام دا امین ویلو زیتا رو رسیدو نا امین او آیا لکا انجدا دا نجد ملک تا رو رسیدو دا خوراغ خبر دا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحم اللہ لکی اوجز المسالک کے دا موتا مالک شرح را دا طول پہ اعتماد دے خود تبلیغیان خود پہ خصوصا اعتماد دے لکا تبلیغیان تم کل کل دا سی رنگ ورکولی کی گی چیرا دا خود دا سی دا خواقشان ناغا فرمائی سکی اوجز المسالک رنبنے جلے 252 سفرا دا دے روایت مبارک عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ نقل کر دے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین اور پس یہ غلی کی مصنف و مصنف سوک دے امام مالک خلق غیر امام منونو دے امام مالک خبر کی مصنف رحمہ اللہ نہ حدیث ذکر کر دے نے اثر ذکر کر دے چہ دا غینا صراحتن دا ثابت شی چہ آیا آمین پپٹ دے او کپزورا یو طرف تے خبر نہ کرے ولے ولعل وجه ما تقدم ان الراجح عندهم الاخفاء وهو الاصل في الدعاء يو وجه خدارا چه دا مالکیانو پا نزبان لهم اصل دارے چه پا پتا امینو وایا زکا اصل پا دعا کی اخفارا او یو قالو یا دا سے دویم جوابو کا گور دا جواب چه منکو کنا دا پیغمبر تا نکو پیغمبر تا سوک جواب نکی دا دا پیغمبر دا حدیث نا چه کم استدلال شوی دے دا غی استدلال جواب کو دوارو کے فرق دے لکہ اس منگو ہوئے اولائک اللذین آنام اللہ علیہم من النبیین قادیانے تے استدلال کی من جواب ورکو نہ بدانوی چ اللہ لے جواب ورکے نہ اللہ لے جواب نہ ورکو دا اللہ دا آیت چتا کم کورا مانا کرے دے دے خبر رکو چی دا خبر رٹک نرا نہ قوی شیخ الحدیث سیب انہا حدیث الباب دا اذا قال الامام غیر المغضوب دا دین خود دا دلیل منگا اخلو چی امین با پپٹا ہوئے دا حدیث خود دے لکا لکا ذکر کی لکا ذکر کرے لے چی پتاو بے غوی دا خود زمون دلیل لے چی پپٹا بے ہوئے اوی وسط دل الجمہور علی اخفاء آمین بے روایاتو جمہور داوی چی پپٹا آمین وے موسر ڈیر روایات تیو پکے حدیث باب دے حدیث باب دا موتا مالک یادو اذا قال الامام دا دل طرح بخاری کیوں مسئل کشتا نو دک خبر ہے ذکر کرے دا فَإِنَّهُ عَلَّقَ فِيهِ التَّامِينَ عَلَى قَوْلِ وَلَدْوَالِينَ پدے کے یہ تامین معلق کرے دے پا وَلَدْوَالِينَ مانے پیغمبر داوی دی دی چی امام اوی غیر المغضوب علیہم وَلَدْوَالِينَ نو تاسو آمین وائے دے نو دیوی دی چی امام کلا امام اوی چی آمین نو تاسو آمین وائے ولو جہر بہل امامو کچر تا فرض کا امام آمین پتا ووے نہ دیتا باڑو اجت نو چ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین باندے خبر معلق را پامین بے کڑوا او حدیث صحیح دے یو ہو دا حدیث ذکر کڑے دے نہ بیاوی چ یو حدیث دا ابو ہریرہ دے دا قال الامام ولا الضالین فقولوا آمین فان الامام یقولها ان الامام یقولها وسر دے وفيه دلیل صریح علی اخفاء الامام پدے کے صراحتن دلیل لے چ امام بے پپٹ ہوئی ذکر فإن الإمام يقول هاتا بیا اجتنو اذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين زمون دلیل شو چه آمين فا تاو امام نوائی کوئی نو طول مقتدیانو با دغا اوری دے نو دا مقتدیانو آمین با معلق کے دے پا آمین دا امام باندے خود دلتا خدا سے ندا ذکر چه نبی علیہ الصلات والسلام داوی چ ولدوالین ته امام اور سیدن مقتدیان له پکار دی چې دی پوش چې زمو د امین ویلو وخت راغې د امین ویلو حکم یو تور کړی دی دا خبر علامه خطابی شافعی منلی ده خو چونګی شافعی دی نور پسې بیا یو بل خبره کړی دا چې یره دا بل حدیث کې راځي موږ زکه وایو خو بل حدیث محمد بن کثیر راوی په پیغام ټیک نه روایت شاذ دی بہرحال اذا امن الامام دیکھے چکم خبر دا دا عقل تم راضی کچرت دا امام دا اذا امن الامام اول چرے کچرت دا امام دا آمین ویلو مونږ سره بل ذریعہ نه وي ام دکوي چې امام دې په زور وای بیا خبره ټکو چې یار د مقتدی دا امین د ویلو د وخت صرف دا ذریعہ را چې امام دې په زور امین وایي بل ذریعہ نشتا نو بیا خبره صحیح ده چې بل طریقہ نه وا لیکن په نور روایاتو کې چې پائے کې یو روایت خپل په دغه تفسیر کې موجود دی صراحتن اذا قال الامام غير المغضوب دې کې بل طریقہ خولې ده کنه طریقہ بل شتا د انصاف په شرط سره دغه روایت نه صفا دا معلومیږي چې امام اغه امین پتا و نوې دا کوم چې لیکل دی اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين دا امام خبره ده فقولوا امين مقتديان توي اتا سو امين وای حواله کې دا نه دی چې کله امام امين وي نه تا امين وای بلکې دا وی چې امام ولا الضالين وي نه تاسو امين وای اچ کوم د امين راځي د ذکر وکوه سو نو معلومه راشوا چې امام امين په دمه دمه باندې وي ورنه بیا به حواله د امام د امين ورکړو ک په زور باندې وا او موتا مالک دا روایتونه دواړه موجود دي نو په دواړو باندې امام مالک دا عنوان لګولې دي التامین او خلف الامام امین چې ده دا با امام پسې امین با امام پسې ویل کیږي مطلقاً دې کړي امام مالک دا ویل دي چې پدمه انې دا ویل دي چې پزور وستکم استدلال د کړه ده کنه د ابن حجر په حوالے سره ناغت د قول زاویته ذکر کړی دا چه قول مطلقاً دے نظابطہ دارا چه کل مطلقاً قول ذکر کری شی نداب دا جہر پا مانا باندی ادید ایک و پتہ علا غیلگی چه پتاوے ہوئی یر دا قول لے چه کم ظابطہ ذکر کری رکنا نو پا دے ظابطے باندے ند امام بخاری عمل لے رحمت اللہ علیہ اور دا شوافع عمل لے انے پی خپل عمل لے ظابطہ خوڑے رمدے دارا دا خدا دے ظابطہ رے چه قانون صرف دے یو دیکھ رے بس بل لے کے را قانون چلی دی نشی ولی حدیث کے راضی بخاری مسلم کے روایت تے مشکات کیوں مشتا اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہا فقولوا اللہم ربنا لک الحمد فقولوا تاسو او آئے چی اللہم ربنا لک الحمد خطاب دیکھنا او قول لیکھنا او اکا قیدر دلتا نبیار طول مقتدیان دے پا زور زور وی اللہم ربنا لک الحمد نیوی نو چه نیوی نزابطا زابطا نشوالا مطلقا قول چه ذکر چه نو مطلقا قولم دی موقع دا خطاب دا نو موقع دا خطابم دا دے اخفال پارا سقیدم نشتا نزابطے مطابق والا پزور ویل پکار دی پزور خو تروز دا چا مسلک نشتا نو دویم دا تشہد بسالا دا آئے که درود دے تحیات و نرستو روایات تی پاکی صحابو تپوس کردے که پا نسلی علیک دا درود بدر بانی سنگ وایو نبی علیہ السلام او فرمائل قولو اللہم صلی او بخاری کے رنبنی جل سپ 115 کے دا سے راجی ولیکن قولو التحیات للہ قولو تاس او آئے التحیات للہ خطاب دے خول راغل دے مطلقن راغل دے او التحیات ٹول پا دموی میں چھے دے دو زیونو کے قولو قولو چھے کم راغلے دے دا دا دمے دمے دا پارا دے نا پا دغی کے ہم پا دمہ ہو آیا کنا اس معلومش وقت چھے زابطہ دا سرے چھے دے اچھا پہ عمل نشتا نا پہ دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ شتا نا پہ دے ابن حجر شتا خپلا چھے زابطے والا جوڑا کڑے دا نا پہ دے شوافعو نا پہ دے شیخ المنحج اس امن الامام فا امنو دا امن ترجمہ پا حقیقت بانے حمل کے نصب وے دیداوی چی امن پاکی کت عمل کا مجاز تمدا لیکن چی پا حقیقت عمل کے نہ دیکھ یو سو خبر راضی یو خدا چه امنا پا زور تا اموی امینو او پا دمت اموی منو امنا دوارو تا ویلی کی دی شی امکان لیکن تو کو یو جانب لا ترجیح ورکے دا ترجیح بلا مرجح دا دیتوی تحکم دوی مداوائیو چه اغبل وصر جو حدیث چکم ذکر دے اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين دغد امن د حقيقي معنی تایید نکي زکا چې په دې دویم روایت کې چې دا جوخته وسره ذکر کړی دی د امام د امین ویلو ذکر په دې کې نشتا زکه کو مالکیه دا نه مني چې د امین د عمل د امام سره د معلق کړی دی معلق کړی شي خو زمونږ وایو چې نور روایت پکشته داغه په وجه سره مونږه د امام سره د مقتدی دا امین ویل معلق کو نو معلق کول ځان لا او د جهر په کیفیت سره معلق کول ځان لا خبره ده پدواړو کې بیا فرق کی بلدا چې اذا امن الامام په حقیقت باندې حمل کړي نو د روایت اصلي مقصد کمزوري کیږي کم لچ امام بخاری روایت راوړی دی کنه نو دغه روایت انتهایی کمزوري کیږي ولې اصلی مقصود داره چې ستا د امین د ملائکو سره برابر شي توافق مطلوب دی تا ته ذکر دا هدایت در کول کیږي چې امام او مقتدی د دې دواړو په امین کې با په وخت کې توافق وي او ذکر آتا وی چه گواری امین با دا ولدوالین نروستو وی دا امام دا امین وقت دا ولدوالین نروستو شروع کی گی چه کل ولدوالین اوی امام نو مقتدیان با دا امین ویلو احتمام کی خطی وز پاکیقت عمل که دا امن الامام فا امنو نو دا مطلب شکنا ازا امن الامام شرط تے او فا امنو یا جزارا او شرط مخ کی کنا نی امام با مخ کی آمین وی دکا شرط مخ کی او مقتدیان با ورپسی وی ورپسی فار آغلی دا تعقیب مع الوصل اذا امن الامام فا فست وی تعقیب مع الوصل جخت وس دا امام دا ویلو دا امین نا فورن رستو چه مقتدی آمین وی نا توافق ختم شکنه امام خووی دکا فیر آغلی دا برغ نده تعقیب دیتوی چه رستوی مع الوصل جختو خو لیکن لگ رستو آمین با امام لگ مخیووی نور پسی با مقتدیانوی چه پزوروی نتوافق خو ختم شکنا او اصل مقصود دا حدیث داره چه دا مقتدی و دا امام پا دا آمین ویلو کرده موافقت پیداش دا دی وجن علامه سیوطی پا تنویر الحوالک که داویلی دی اولو قوله اذا امنا محدثینو تاویل کرده تاویل مره تاولو تنوی مره تاول زان لدی ایچه سکی نوستو بیزی کرو کو که وقتی اولو تاویل یه کرده دو روایت اذا امنا سوی علا ان المراد اذا ارادت تامینو کلچی امام دا امین ویلو اراده لری دا تاویل زکا کو ما چی دا امام او دا ماموم دا امینونا یو بل سر معن راشی امام سویتوی زکا پا دے که مقارنت مستحب دے تاویل اگی ذکر کو امام نووی پشر دا مسلم کی لکی و تا اولو دیم تاول ننی کری تاویل یہ کرده دے دا نبی علیہ السلام دا قول اذا امن الامام فا امنو معنی دار قالو معناو اذا ارادت تامین او کنوی چه من پسویو تسکو او پا نووی سکو لرکوا نیل الاوتار تا خو یو خوا تر دی کنا نیل الاوتار نپاغی کیوم دی ان المراد بقوله اذا امن دا دی حدیث چه ارادت تامینو چه کل اراده دا امین امام او کی چه دا امام و دا ماموم دا امین معن واقع شی شوکانی دا امین اراده یادی اراده چی کنه اراده اراده اراده پتولو کشتا علا ان المراده مراد دی پکی او دیده که بیا شوکانی امین ان المراده اراده یادی کنه او اراده تا امین بیا اراده یادی اراده که قانون داره چه اراده پتی ځکه خو تبلیغیان وی خپل اراده ولي کې چې چا زړه کیسه را پټ کړی کنه ناغه دې پاسې نو دې لیکنه ښکارا کیږي با چې پاسې نه ناغه اراده پټي نو اراده چی دا پټي نه اراده پټ شو ځکه اراده د زړه په لړ ترجیح احد المقدورین علی الاخر یو مقدور له په بل باندې ترجیح ورکول دا د زړه کار دی نو د دینه خدا معلومه شو دا حدیث چې کم دی چې امام با پدمدم امین وی. وس کداوے چیر دا معلوم شو ل چی امین دی وی نو ٹھیک دا امین دی وی خو معلوم شو خو دا خو معلوم نہ شو چی سرن بی ک جہرن بی دا امام بخاری خبر خدا مونږ دا وایو خود پیغمبر خبر نه دا داغي خبر دا ول پیغمبر خبر نه دا وس د فرښتو دا موافقت ملائک چور توی د دې موافقت د دې یوسو صورت ندی څنګه به موافقت د ملائک او د دې مقتدیانو کیږي هغه یو دا ملائک امین پپټ باندې وای کنا چا فجومات کړه ملائک امین اوریدل دې ایغه پپټ وی کنا ا ملائکم پټی پنادرن راځي امین هم پپټ باندې دې نو موږ لوم پپټ ویل پکار دې چې موافقت برابر شي دویم خبردار چې ملائک ډیر په اخلاص سره وی ریا پکې نشتا نتو مامین وایا خو دبل سم مقصد د پاره مو آیا ایو چې تا صحیح روایت ته چې خو دې خبر نه راي او جاله سوال سکاله کیږي با جوړ غاړه تا اگر امین په دې ویلو بوټ لکه بوټان وته نو ملو شي اوس داسې امین چې باندې داسې زونه ما راخکي دا خو اخلاص نشره سرنه دریم دا چې د وخت لحاظو کا چې امام ولد والین ختم کی لکه د حدیث کرا دي نامین به ویل کیږي موافقت به پکاري بیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ ورپسې د ابن شهاب زهری قول نقل کی وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین نبی علیہ السلام با یا آمین وے یا یقول شو نبی علیہ السلام با آمین وے اس بخاری پا دے سر داخی چھے امن پا حقیقی مانا بان حمل بئی چھے پیغمبر آمین وے نا پا زورے وے زکا چھے مقتدیان تا پتاو لگے دلا مقتدیان تا زکا پتاو لگے دلا چھے دا پا زورا بانے ویلے دے دا مطلب دے مخی منگا ہوئے لو چھے دا با علاقی چھے دا مقتدیانو دا علم دا امام دا امین ویلو بلا ذریعہ نی انور ذریعہ اشتا لکا مختلف تسبیحات تھی پدے کے اور روایت اشتا جار تیسوک ناخلی یقول راغل دے کانا یقولو فی رکوعیه سبحان ربی العظیم دا نبی خبر دا نبی با پرکو کوئے صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم نو سبحان ربی العظیم خسو پزور نوی قول خراغل دے آنچ کرینی او پزور کئی آزان لخبر دا آغا خو فرعون او بو اغسطے ہو اڈیر خراب ہو جوڑ چگا کڑے دا او وی وی لو چھے وی آمنت انہ لا الہ الا اللذی آمنت بہ بنو اسرائیل حتی اذا ادرکہ الغرق قالا التا قال زک پتاو چې ادرکه الغرق کده ک جان زو ادرکه الغرق وی کنه نو چې وباسي خو لیکن چې کله یو طرف ته خبر نی نه التا کې نه په سر او نه په جهر دوړ دلیل نشتا بلکې د سر دا دلیل چې کم دی داته نه اولادې خو موږ یو بل خبر کو دلته خو خلق دی وی چې امام بخاری لیکلی دی او دار امام زهری قول له او دی د باب دلان دی خبر راوړی دا خو موږ ورته دا وایو چې کله د قراءت مسله راشي خلف الامام سبق ویل نه الته د زهري یو روایت قال فانتهى الناس عن القراءه نه الته بیا بیا دا وی چې دا پیغمبر خبره نه ده دا ګوره د زهري خبره ده زهري معصوم نه هغه پیغمبر نه دا زهري خبره ده دا زهري خبره مونږ نه منو دلته یې ومنله دلته پیغمبر خو بیا هم نه کنه زهري اکه زهري دی ابن شهاب دی صحابه کرام اکثر اخفا کړی دا چې دو سوا روایت ومنو کنه نو ډیر صحابه بلی طرف ته شو کنه او کنه چې صحابه بل طرف ته دینی ز دو سوا دک شو طول طول ویل نو تابعین سونو تابعین خو په جماعت کې ډیر زیات کنه ناغه تابعین چې په زرګونو باندې ناغه خو د اخفا طرف ته لاله به حقیقت داسې دی چ اکثر الصحابه والتابعين على ذلك اکثر صحابه پپټ ویل دا اکثر تابعین پپټ امین ویل دا خدای اخفا یو غیر وجودی عمل لے مداخلک نقل کینا او چ کلا پزور باندې ویل شي مدا نقل کی اوس دا چې زمونږ کم دلیل لے اگر شعبہ روایت ته اخفا بها صوته خفض بها صوته دا زمون دلیل لے گورے یو دلیل لے ردوارو دے دا امین پا مسئلہ کے چکم صحیح دلیل لے کنا گزارے والا اگر دوارو مشترک دے نہ سوالات پہ کی گی سوئی دے آسان کلام کی پکڑی دی ابو ذرعوی دی چھ حدیث دا سفیان صح دے رمنے خبر دا ترمیزی پہ تعلیم القرآن باب کی ویلی دی دے احیاب نی سعید نے نقل کردے دے چھ کم دے کے دے شعبن سفیان خلاف کی نزبر سفیان قول اخلما درہم دا چھ ترمیزی ویلی داگی غٹول نقل کو کنا چھ دلائل معلوم شی ترمیزی دے بخاری نے دا خبر ہو رہے دے دا چھ حدیث دے سفیان اصح دے دے شعبہ نہ دے کہ شعبہ دے رے خطاگانی کڑی دی سلورم زہابی دے سلور علماء نے نقل کڑے دے چھ سفیان احفظ دے رے شعبہ نہ پینزم سفیان دے متابع لری علا بن صالح علی بن صالح دا یو شیر خلکا دوشوی دے اسوائیو علا بن صالح علی بن صالح محمد بن سلمہ پدی درو کے خدا دو یو شیر دے محمد بن سلمہ ببارک اخفر لکڑی دے چھ ضعیف دے خلیکن متابع اشتا او زیرعی پا نصب الرائع کیوں دا ویلی دی او بے حقیم پا المعرفت کی ویلی دی چھے دا شعبن دا نقل لے چھے پا زور باننے ہوایا نکی دیشی چھے دا قبل قول نے رجوع کری ابی آوی دا عینی جوابات پا دے مسئلہ کے دا اثبات دا پارا مفید نری دے ابن حجر اگا مفید نری دا دا مفید نری دا وائی سفیان سوری دا ام دیلوے سڑے رے مونتا آڑو پکار نی دی خو صرف چونکہ مخی خبر شوی دا ندائی خبر کو دا ام دیلوے سڑے رے امام شعبہ دام ڈیر لے سڑے دے ہر یو زمون دا ٹول نہ اچتتے بل اتفاق دا دوار و فضل و کمال لے کہ سفیان سوری لا ہر رنگ فضل و کمال ثابت کے اور شعبہ لا شاز و نادر خطائیم ثابت کے خو حقیقت دار ہے چھ دا محدثین دور آئے دی سوک یول ترجیح ورکی اور سوک بلا لکا ترمیزی دا یحییٰ ابن سعید نہ لکا ردی چری کری دی دا نقل کی چھے ترمیزی کتاب العلل کے دالی کلی دی چھے خپل سفیان سوری اغوی چھے شعبہ امیر المؤمنین فی الحدیث تے اور سفیان سوری وی چھے دے شعبہ تا امیر المؤمنین فی الحدیث وی اور دا یحییٰ ابن سعیدو دا قول ٹک دشتا اخستو بقول سفیان ما اغسط ری بیا قول سفیان خو سر دامشتا و سر دا غمشتا چی تپوس کون کی دی تپوس کردی دی ایو ما کانا احفظ لیل حدیث اتوال اگدہ حدیثون چا تا یاد دی سفیان تا کا شعبہ تا نو یحیی ابن سعید ورطا ہوئی شعبہ زیاد قوی دی اور دیم لکلی دی چی شعبہ کانا شعبہ تو اعلم بر رجال و کانا سفیان و صاحب الابواب شعبہ پر رجال دیر خفی دو سندو اور سفیان چھو دے فقہی ابواب بانے دیر خفے دو بلکہ دا یحیی ابن سعید دا دوارو قولون ظاہری مطلب نا خدا معلومی گی اخستو بقول سفیان دا فقہی رائے والا یادی دا فقہی اختلاف پا وقت کے بعد سفیانی سوری قول لوی ترجیح ورکو دا حدیث و حفظ چھدے اگر شعبہ تا دیر حاصل لے دا سفیان پا مقابلہ کے مطلب ادارو خطو چیو دا روایت سلسلہ دا پائے کہ شعبہ لترجیح بھئی اور تہذیب و تہذیب کے دا شعبہ دا ترجیح متعلق ام دیر امامان ذکر کری دی اقوال پا کڑیر شتا چی دے ویری دی کان شعبہ تو اثبت منو شعبہ دا سفیان نو چتے دیم ویری دی لیسا فی الدنیا احسن حدیثا من شعبہ دیر کل حدیث پا طول دنیا کے دا شعبہ دا سفیان پا نسبتو اور دا امام مالک آگا اچتے حدیثو داسی دارا قطنیم ویری دی بلوم ویری دی بلوم ویری دی وقت کم دے خو لیکن دے طول ویری دی نو دا یحیی ابن سعید دا فیصلے مطابق والا ترجیح حاصل دا شعبہ چی دی دو روایات پا دی بخاری کی دوم رضیات تی چی یو دو اللہ سا شل نری بخاری دی نڈا کرا دا سی سفیان سوری روایت ہو دا دینا جہر بالآمین ثابت اول سی نری ولی سفیان سوری خپلوی چی زما دا خو خره چی امین دی پدمه ویلی شی روایت کې چی کمرادی غوی چی امین پدمه بانده دی چا ویلی دی امام نووی شرد معذب کی وی قال ابو حنیفه و سوری یسرون بالتامین امام ابو حنیفه وی امام ابو حنیفه پکې مروتو ا سفیان سوری وی چی پدمه دمه بیوی بلکہ محلہ کے ابن حزم وای ان سفیان سوری و ابا حنیفه یقولان ان الماموم یقولها سرا امام بونیفا سفیان سوری وچ پدما دما بیوی مقتدیان با آمین په دمه دمه باندې وی. اولی ذهبوا الى تقلید عمر ابن الخطاب و ابن مسعود. دا سی عمر سی هم پا دماوی ابن مسعود و هم پا دماوی. اس جیبا خبر خدا را لکر زوری بارا که مونگا جیبا خبر را اکڑا لا. ندل تم یو جیبا خبر دا. دا سفیان سوری پا اغی حدیثونو که عمر رازی چرا پولده نشتا. پایه که رازی. نچیال تا نشتا مونگت استدلال کو نوی سفیان وهمی ده. در شکون دیر رات للو. او چه دل تا دا امین پا مسئله که راغی. ندا معتمد علیه جوړ شو بیا غو وهمی کېدل یې ختم شو. بیا دې کله کا نورم ډیر اوغت کلام ډیر شاګردان وغیرہ کلام دې خلا خبر را غوندو اوغده خبر ادا دا علامه یې خبر خړې رخولې دې ولې به نه خوښ شوې پته نه لګي سو جرانو اخو دوه خبرې کی یو وی تختیه تو مثل شعبه خطاون د شعبه غون ته کې سړي خطای مو بیان و دا خطا خبر ادا څنګه بیانې چې وو امیر المؤمنین په حدیثه هغه په حدیث کې امیر المؤمنین دې څه مطلب چې حدیث کې امیر المؤمنین دې چې کله امیر المؤمنین په حدیثي نه هغه په حدیث پوئږي هغه په یو روایت کې دونه غلطۍ نشي کولې لکه خلک چې دا بلا غلطۍ دي څه پکې دي نه ذکر کړی امام ترمذی څه ذکر کړی دي ناغې دونه غلطۍ نشي کولې لکه دوی چې کم غلطۍ چې کم دی هغه خې نه امیر المؤمنین په حدیث او بیا دونه غلطۍ او دویمه خبر هغه دا کړی دا چې دا دواړه امامان عظیم الشان دي د یو روایت په بل سره موږ ورته دا دواړه خبرې خولې دي اخر کې بیا وی د تحاوی او اثر دی موږ سره د عمر او د علی رضوان الله علیهما چې امین بیا په دمه وی نو وی چې دا روایت کمزور دی احسن الکلام کې دي نشته په کلام احسن الکلام امام ذهبی وی د سعید بن مرزبان البقال نه نقل کیږي دا متروک راوی دی او په صحایه کې هم لیکلی دی ابو سعید او سوقت ابو سعد وی البقال خپل نوم سعید بن مرزبان دی خپل نوم لیکل دی کنیت ولا نه ذکر کړي دا حسن درجه راوی دی امام ابو زرعوی صدوق هو مدلس او امام ابو سماوی سوقتن سقراوی دی تعذیب و تعذیب کې وکیع وی سقراوی دی مجمع الزوائد کې دی تدلیس یې کو لیکن وکیع وی چې ډېر ښه کار راوی دی دا چې نورم ډېر وی تر دې چې امام ترمذی وته ویل دي چې دا حدیث حسن دی خپل امام ترمذی په دویم جل کې باب ما جاء فی الدعاء اذا اصبح و اذا امسى په دې کې دا حدیث ته حسن ویل دي باقی د تدلیس ته انو ناغم دا سه اهم نه دی آی باندې موږ د خبره د خلکا دا دې قابل نه دی چې هغه او ورغول شي او د امام تحاوی دا اثر خو ابن حجر هم راغستره فبسم الله په جهر کې هم دک سند سره ذکر کړی دی بیا پکې یو روایت راځي چې ما حسدن الیهود یهودیان موږ سره په اس چیز باندې حسد نه کی چې څوک څنګه موږ سره په دریو چیزونو حسد کی التسلیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ والتامین او اللهم ربنا لك الحمد به حقیقت شتا حدیث نمبر دی 2443 دا روایت موږ دا وایو چې دغه ګور اللهم ربنا لك الحمد راغله دی اللهم ربنا لك الحمد خو څوک پتا و باندې نه وي نو معلومه دا شو چې د اللهم ربنا لك الحمد ویلو خبره ده تاوی خبره نه ده نو د امین ویلو خبره ده تاوی خبره نه ده باقی دا چې د ماخام منز کیږي او اخري رکعت کې په دما امین ویني يهوديان سره مناسبت راغله دی او بل لا چې خپل وته جایز ویل دي چې سر په دما ویل جایز دي دا يهوديت نوازش ولا مسلمانانو ته چې څوک يهوديان وي نو وخت کم دی خدا غیش سزا په ترمیزی کې شته په ابواب الحدود کې ردان لو ګوري چې مسلمانان ته اغا داس نسبت کی دی وی نه مونږ دې ته نه وایو خیر ده که هر څه خو دی وی دی دا وی زمون خوخ نه دی نو دا امام شافعی هم ویلي کتاب الام کې دی چې زمانه دی خوخه نو ته امام شافعی ته هم العیاذ بالله دغه نسبت کې آخري خبره په دې ختمه کړې ده چې مولانا عبدالحی صاحب ویلي چې دا روایت قوی دی او صحیح دی دا پکې چا ویلي دی نمون وایو نواب سی ویری دی چې دو پټ روایت چې کم دین دا ډیر زیات دی او الجوهر النقی علی البیهقی کی ابن جریر دا غنه دا خبره ثابت را چې د پټ روایت چې کم دی هغه ډیر زیات دی ٹھیک ده مولانا عبدالحی سے بلکری بیا یو لیکری خبره کړی دا چې دې کې سم موقوف آثار هم شته خود مرفوع روایت په مقابله کې هغه وجت نری مرفوع روایت خو تاسو هم شته موږ سره هم شته دواړه یو مشترک روایت ته ها دا خو هغه خلق دی پکې سو چې موقوفات د صحابو هم نه مني مرفوع حدیث په مقابله کې پرې ځان لکم موقوفات چراغلی د بخاری دا ومني کمنی خو نور موقوفات اغه نه منی چونکه دا مسله ای ذکر کړی و په تفسیر کې ذکر کړی و دیم وی دي چې دا تفسیر خبرې نه دي نو موږ هم وایو تفسیر خبرې نه دي خو دې موقع کې موږ د دې وجنه ذکر کړ چې دا کم احسن الکلام کې دلایل دي چې دا غیر له موږ وضاحت کو چې دلایل خود دغه دي خدا سے نه دي جگنه احناف سره سر نه دلیل نشته تفریق اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سورۃ البقرہ دعوت سورۃ اثبات التوحید بالبراہین اول با توحید پا دلائل سر ثابتی ورسر با صداقت الکتابی او صداقت الکتاب او صداقت الرسول دایو بل سر لازم و ملزم دی او درم اثبات القیامت او سلورم جہاد او انفاق دا و ذکر کی گی پدی صورت کے دا دو صورت یو قسم لدعوش ولا اتخو دا دعوی اعادو پا دی صورت کی سلور کرت رازی اول یا ایو الناس عبدو ربکم دے ذکر کنف دویم دل برازی الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم دا با دا نفی دا شرک فی الدعا دا پارا روڑی بیا با دا اول چی دے یا ایو الناس عبدو ربکم اول یا ایو الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم واللذین من قبلکم دا دا نفی دا شرک فی الدعا دا پارا روڑی دویم الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم دا با دا شرک فیلی دا رد دا پارا روڑی دریم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم آیت الکرسی دابا درد شرک فی شفاعت دا پارا روڑی سرورم چکلا سورت ختمی اخری روکو کے بخلاصم ذکر کی ہوئی با للہ ما فی السماوات و ما فی الارض دابا درد شرک فی تصرف دا پارا روڑی شرک فی الدعا شرک فعلی شرک فی شفاعت اور شرک فی تصرف دا سلور والا قسمنا دا شرک و خصوصا پدی صورت کے رد کی گی پدی باندے دا محدثینو او دا مفسرینو پدی کے محدثین مفسرین یو اختلاف نقل کی چی سورت البقرہ تا سورت البقرہ ویلشی او کنا سورۃ البقرہ ویل جائز دی او کنا جائز دی بعض علماء پکې داسې دی لکه مثلا امام ابن جریر طبری چې هغه وی سورۃ البقرہ دا بنوي دا ټک ټک نه دی سورۃ البقرہ څنګه بوي السورۃ التی ذکر فیها البقرۃ هغه سورۃ چې پکې بقرہ ذکر کړی شوی دا سورت بقره مو آیا دا سی وایا اغا سورت چی پکی بقره ذکر کرده شوی دا دا بقره واقعه ذکر کرده شوی دا دا باز علماوی خو جمهور علماوی چی نا ویلش سورت البقره ٹک ٹک دیکھ داوی دا ترکیب سورت البقره صحیح دا تسمیه صحیح دا دلیلی غد داره بخاری شریف کے روایت تے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا سورت البقره ویل دا صحابه کرامونه چې کله تسمیه ثابت شوه عبدالله ابن مسعود غونته کې صحابي نه چې سورۃ البقره ویل جائز دین جائز شوه دې ته وی تسمیه الکل به اسم الجزء چونګه په سورۃ کې د بقره تذکرہ را روانه ده واقعا ذکر کیږي نزدک وتا سورۃ بقره ویل کیږي يهوديانو عبادت بکو د بقره او د سخی او د مکی مشرکان دی کوم د بقره د عبادت سو رش راغلو زکه چې کله وکات شو باران بنه کېدو نو د دې دود دستور کې یو طریقه دا وا چې د غوا لکه سره به د سلع واخه غوټه کړلو ایو اور زره غستو او تلیوی ورتاو نو چې کله با اور زیات شو او غوا ته به تکلیف او هغه به ترتکه شروع کړلې نو د مکی مشرکان به وی چې اوس به باران د دې په برکت کیږي اجائلون انت بیقورن مسلعتن زریعتن لک بین اللہ والمطری شاعر دائے ذکر کرے دے نو یہودیانو دا غوا عبادت کو عیسائیانو دا آل عمران عبادت کو نو سورت بقرہ کے بعد زیاد رد یہودیانو دا دغی عقیدے و نظری اور سورت آل عمران کے بعد زیاد رد عیسائیانو دا دغی عقیدے و نظری د دین خپل ربط اسمی د بقره معلوم شو د بقره او د آل عمران او د نساء و غیره سورتونه چې روان دي د پمینس کې ایاک نعبد و ایاک نستعين ولا نعبد ولا نستعين البقره کما فعل اليهود ولا نعبد ولا نستعين آل عمران کما فعل النصارى مونگ با یوازی استا عبادت کو مدد بستا نگوارو دی یهودیا نگونتکی دی غوانا مددون نگوارو دی عیسیٰ نگونتکی دی آل عمران نا مددون نگوارو اس ربط معنوی بسی دی بقره او دی فاتحه دی دوارو پا منس کے معنوی ربط سرے سورت فاتحه کے دی ذکرو کو چی آئیو الناس عبدو ربکم سورت فاتحہ کی ایاک نعبد و ایاک نستعین چھے عبادت با صرف ستائی و مدد با صرف ستانا وارو دا پک مرکزی آیتو سورت بقرہ کی ام دک دعوی جوڑی یا ایو الناس عبدو ربکم او دا دعوی لکا اس منگا مخی ہوئے پس لور زیونو کی پس سورت بقرہ کی پیش کرے دا نو دا ایاک نعبد و ایاک نستعین تشریح پس سورت بقرہ کی دا دویم ربط دا دے چھ سورت فاتحہ کے اللہ پاک مونگتا تعلیم راکو چھ دا سوائے چھ اہدن الصراط المستقیم سورت بقرہ دا دے پہ ابتدا کے دا دغ سوال جواب دے چھ درخواست منظور شو تا نی غلار غواڑے نا نی غلار دے کتاب کھولے دا ذالک الکتاب لا ریب فیہ فدی کتاب روان شان دا صراط مستقیم دے گویا سورۃ الفاتحہ کی دا صراط مستقیم دا متن شو او دا الف لام میم نتر والناس پورے ٹول قرآن دا صراط مستقیم وضاحت شو دریم روتو امام رازی رحمت اللہ علیہ ذکر کر دے دا سورت فاتحه پا آخر کے اللہ رب العزت درے جماعتوں نے ذکر کر دی اول منعم علیہم چیغا مومنان دی چی پچا انعام کرے شوی دے دویم مغضوب علیہم چیغا کافران دی چی پچا غضب شوی دے او دریم دوالین گمراہان چیغا عیسائیان دی داغی باطن سو گزارے والا ہو خو ظاہر یہ خراب ہو گویا ظاہر او باطن کے لگ فرق ہو نو منافق تم دعوی لکھی گی نو دا منافقانو ذکر ہو نیما میرا زیوی چی پسورت فاتحہ کے دا منافقانو ذکر ہو شو دا خکارکا پیرانو ذکر ہو شو اور مومنانو ذکر ہو شو فسورت بقرہ کی دا دغ دریو وارو ڈلو پا طریقے دا لف نشر مرتب سر تفسیری ذکر دے ہدل المتقین دا کتاب متقیان لا ہدایت تے متقیان سوک دی دا منعم علیہم دی چھ پچا بانے انعام کڑے شوے دے متقیان علیہ